Sometimes dreams come true with an artist's ambition to take a lonely musical breath without giving a message. Close everything. You're about to hear 24 covers. 24 covers. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה the dance floor. סלמה. We'll be right back. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. Thank you. We'll be right back. escape. DJ Guy Salama.